Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 5. Праз колькі месяцаў, недзе ў лютым 1942 году, бабуля Галя страціла сваю працу ў сталоўцы шпіталя. Немцы пачалі звальняць старых кабет, замянялі іх больш спрытнай абслугай, маладымі дзяўчатамі. Была магчымасць уладкаваць на бабуліна месца Люсю, аднак бабуля ад гэтага адмовілася. Баялася, што дачку, 17-гадовае дзяўчо, сапсуюць маладыя нямецкія жаўнеры, якія залечвалі ў шпіталі раны і ўжо акрыялі. Нагледзелася, як яны заляцаюцца да маладзенькай абслугі, дораць шакаляткі і тут жа лапаюць, лезуць пад спадніцу. Але дзяцей трэба было карміць, і бабуля вырашыла заняцца, як цяпер кажуць, дробным прадпрымальніцтвам. Нейкім чынам разжылася недзе вядром бульбы, утушыла на алеі ў вялізнай каструлі, захутала яе ў транты, каб не астыла, паставіла тую каструлю на дзіцячыя саначкі, якія знайшліся ў чарговай нашай кватэры на пушкінскім пасёлку, куды мы перабраліся пасля таго, як немцы выкінулі нас з камяніцы на Лагойскім тракце, і павезла на камароўскую таўкучку прадаваць порцыямі. Падлічыла, што калі прадасць усю бульбу па 100 рублёў за порцыю, савецкія грошы хадзілі пры немцах разам з акупацыйнымі маркамі, па курсе 100 рублёў 10 марак, то зможа купіць мыла, шкляначку солі, самыя неабходныя лекі, і яшчэ застануцца грошы, каб зноў набыць бульбы і працягваць гандаль надалей. Вярнулася праз колькі гадзін скачанелая ад холаду, з пустой каструляй, без жадных пакупак і без грошай. Аказалася, што на таўкучцы адна за адною сталі падыходзіць да яе ейныя добрыя знаёмыя, даваенныя суседкі, і бабуля скарміла ім усю бульбу задарма. Сама і смяялася і плакала. «Вем жа ястам, глупя, але ж не моглам падшывоваць от тых кобят пінёнзы, то пшэця ж моя пшыячулкі. Ведаю, што дурная, але не магла патрабаваць ад іх грошы. Гэта ж мае сяброўкі». На тым бабулін бізнес і скончыўся. Згадваючы бабулю Гэлю, думаю з удзячнасцю, што калі ёсць у ва мне нешта па-сапраўднаму людскае, то перадусім яно ад бабулі. Гэта праўда, што ўсё добрае, таксама як і нядобрае, закладваецца ў чалавека ў дзяцінстве, як зерне ў глебу. Якое зерне, такі з яго і плён. Як я цяпер разумею, то і дурным атэістам я ніколі не быў, дзякуючы памяці пра бабулю. Заўсёды, нават і тады, калі ў мяне яшчэ не было ніякага сумневу наконт савецкай улады і адзінаправільнага марксіска-ленінскага вучэння, я паважаў людзей, якія шчыра вераць у Бога, стараюцца жыць па запаветах святога пісання. Хоць сябе самога і цяпер, калі даўно ўжо адрынуў савецкую ідэалогію, вернікам лічыць сябе не магу. У мяне шмат пытанняў да Бога, а вернікі з ім не спрачаюцца, проста вераць. Як верыла бабуля Геля. Верыла і ніколі нікому не скардзілася на свой лёс, на тое, што нялёгкі. Ды што там нялёгкі, жорсткі. У час грамадзянскай вайны памёр ад тыфу сын Пятрусь. У 34-м годзе памёр муж, мой дзед Іван. У 38-м трагічна загінуў, трапіў пад трамвай, другі сын, мой дзядзька, таксама Іван. Праз 2 гады памёрла дачка Галіна, мая маці. Другая дачка, Дануся, памерла ў 45-м годзе. Але страціла яе бабуля яшчэ ў 20-м, калі войскі Пілсудскага пакінулі Менск пад націскам чырвонай арміі. З польскімі войскамі пайшлі 3 бабуліных братоў, як добраахвотна ў тыя войскі запісаліся. І бабуліна старэйшая сестра Марыя падалася за імі. Тая Марыя і звезла з сабою Данусю. Казала, што ёй адной будзе самотна, хай хоць Дануся будзе пры ёй. Ды ненадоўга расстання, те пшаклянты бальшавікі і год не праіснуюць. Хутка зноў уся сям'я будзе разам. Аднак год расцягнуўся на 19 з гакам. Усе тыя 19 год Марыя з Данусяй жылі ў Бжэшча над Бугам, у Бярэсці. Да 37-го году бабуля з імі перапісвалася, а як пачаўся жах 37-га, абарвала перапіску. Пісаць за мяжу ў панскую Польшу было небяспечна, цяпер за гэта маглі пасадзіць. Хоць бабуля не за сябе баялася, за маю маму, за бацьку, за ўсіх нас. У верасні 39-га, калі Бярэсця стала савецкім, мой бацька, які ўдзельнічаў у тым паходзе ў заходнюю Беларусь і апынуўся менавіта ў Бярэсці, паспрабаваў адшукаць Марыю і Данусю. Адрас у яго быў, але іх там не аказалася. Толькі праз шмат гадоў стала вядома, што яны ўцяклі некуды ў глыб Польшы. Летам 45-го ў Польшы у горадзе Познань апынулася і бабуля з Люсяй і маёй сястрычкай. Праз некаторы час знайшла Марыю і Данусю, але шчасце было кароткім. Неўзабаве Дануся памёрла ад сухоту. Але тут я забег далёка наперад. Пра тое, як і чаму бабуля разам з Люсяй і маёй сястрычкай апынуліся ў 45-м у Польшы, асобны расповед. Бабуля варожа ставілася да немцаў, асабліва пасля аднаго трагікамічнага выпадку. Калі ўсталявалася акупацыя, нехта сказаў бабулі, што цяпер людзі могуць вярнуць сабе тое, што ў іх некалі адабралі бальшавікі, напрыклад, нерухомасць. Бабуля паверыла і вырашыла звярнуцца да акупацыйных уладаў з заявай, каб ёй вярнулі два цагляныя шматкватэрныя дамы, якія ў свой час належалі ейнаму бацьку, шляхцічу Францішку Пагорскаму, а пасля ягонай смерці аднаму з бабуліных братоў. Само сабою, пасля рэвалюцыі дамы нацыяналізавалі. Тыя дамы, калі бабуля нічога не зблытала, не памылялася, і гэта менавіта тыя дамы, стаяць і сёння ў самым канцы вуліцы Леніна, забойніца, вядомая як лечкамісія, дзве страхотныя цагляныя развалюхі. Іх, здаецца, пачалі нядаўна аднаўляць. І вось запісалася бабуля на прыём да нейкага нямецкага чыноўніка, каб падаць заяву, да і на словах патлумачыць, што і як. Прыняў яе той чыноўнік, але размову з ім яна пачала на ангельскай мове. Вывучала яе ў гімназіі і крыху ведала, а па-нямецкаму не ведала ні слова. Таму і звярнулася да таго немца на мове Байрона. Думала, што той немец, як еўрапеец, павінен хоць збольшага валодаць ангельскай. Але немец вылупіў на бабулю вочы, пачырванеў ад злосці і нешта гыркнуў. А калі бабуля загаварыла з ім па-польску, бо па-руску і па-беларуску не ўмела, выбег з-за стала, закрычаў страшным голасам, затупаў на бабулю нагамі, схапіў яе за каршэль і з крыкам «Поліша швайн!» выкінуў з кабінета. Бабуля, прыйшоўшы да хаты, доўга маўчала, нешта мармытала сабе пад нос, а потым засмяялася і, смеючыся, распавяла пра сваю размову з тым немцам – і вынесла свой прысуд. То людзе, то еўрапейчыкі, то быдло, хамы, то бальшавікі, то вані, всё една. Не тое, каб варожа, аднак стрымана, як я цяпер разумею, ставілася яна і да тых, каго сёння называюць беларускімі калабарантамі. Беларушчына была ў ёй чужая. Беларускую мову бабуля не тое, што б не любіла, але лічыла яе простанароднай, мужыцкай. І ёй было прыкра, што ейныя малодшыя дзеці, мой дзядзька Іван і цётка Люся, вымушаны былі пайсці ў беларускую школу, калі польскую, у якой яны вучыліся, ў 37-м годзе зачынілі. Тады ўсе польскія школы былі зачыненыя, амаль усіх настаўнікаў тых школаў арыштавалі, бо яны, як пісалася ў газетах, аказаліся польскімі шпіёнамі. Я да вайны скончыў 3 класы, таму што пайшоў у школу не ў 7 год, а ў 8, бо сямігадовыя дзеці ў той час пачыналі вучобу не з першай класы, а з так званай нулявушкі. А ў нулявушку я не хадзіў. Чаму, не памятаю? Можа, таму, што з 5 гадоў умеў чытаць, мама навучыла, і тая нулявушка была мне непатрэбная. Школа, у якой я вучыўся, была руская. Гэта быў выбар бацькоў. У 4 класу у восень 41 году ісці не давялося, акупацыя. Але недзе ў лістападзе ці ў снежні таго ж году, дакладна не памятаю, пачалі стварацца пад патранатам беларускай народнай самапомачы так званыя дзіцячыя пляцоўкі, па сутнасці школы. І калі актывісты БНС пабывалі ў нас дома, каб даведацца, ці ёсць тут дзеці школьнага ўзросту, і калі ёсць, то могуць наведваць дзіцячую пляцоўку, дзе іх будуць вучыць, а таксама карміць сняданкамі і абедамі, бабуля Гэля, калі актывісты пайшлі, стала мяне ўгаворваць, каб я запісаўся ў тую школу пляцоўку. Даводзіла, што мне трэба вучыцца, хай сабе па-беларуску, бо невядома, калі скончыцца вайна, і я адстану ад вучобы, цяжка будзе потым даганяць. Але я, палітычна свядомы савецкі хлопчык, які начытаўся да вайны кніжак Аркадзя Гайдара, савецкага дзіцячага пісьменніка, дарэчы, вельмі таленавітага, наглядзеўся кінафільмаў такіх, як «Чапаеў», «Тры танкісты», «Валачаеўскія дні», «Калі заўтра вайна», якія апявалі, як і Гайдар, рамантыку рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, паказвалі змаганне з ворагамі савецкай улады з фашыстамі, зоўпарціўся спачатку. А потым, падумаўшы, згадзіўся. Трэба паглядзець, што за пляцоўка. Да і карміць будуць. Чаму лішні раз не паесці? Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.